तदेतद् प्रेयः पुत्रात् प्रेयः वित्तात् प्रेयः सर्वस्मात् अंतरतरम् यदयम् आत्मा। ये मंत्र का विचार चल रहा है, चतुर्थ ब्राह्मण का अष्टम मंत्र। टीका में कहते हैं, आत्मनो निरतिशय प्रेमास्पदत्वे युक्तिम पृच्छति। आत्मा निरतिशय प्रेमास्पद, प्रेम का आस्पद, प्रेम शब्द का अर्थ होता है प्रियत्वम्, उसका आस्पद आश्रय। निरतिशय प्रियत्वम का आश्रय अर्थात जहाँ इतना प्रियत्व है कि उससे अधिक प्रियत्व अन्यत्र नहीं है, उसको कहा जाएगा निरतिशय प्रेमास्पदत्वम। तो ये निरतिशय प्रेमास्पदत्वम आत्मा में ही है, इसके लिए युक्ति पूछते हैं क्यों ऐसा होना चाहिए। भाष्य में कस्मात् पुनर् आत्मनात्म प्रियोर अन्यतर प्रिय हानेर इतर प्रिय उपादान प्राप्त। आत्म प्रिय उपादान उपादानेन एव इतर हानम क्रियते न विपर्यय इति। कस्मात् पुनः, किसलिए फिर? आत्मा अनात्मा दोनों ही प्रिय तो है, आत्मा भी प्रिय है, अनात्मा पदार्थ भी कुछ प्रिय है। अन्यतर प्रिय हानेर इतर प्रिय उपादान प्राप्त। आत्मा भी प्रिय है, अनात्मा भी प्रिय है, कोई एक प्रिय को छोड़ देंगे तो दूसरा प्रिय प्राप्त होगा। तो अभी इसमें विनिगमना क्या है? आप क्यों कहते हैं कि आत्मा को ही प्रियत्व न लेना है, अन्य को क्यों नहीं लेना है? तो प्रश्न करता है प्रभु से, इतर प्रिय उपादान प्राप्त। आत्म प्रिय उपादान, आत्मा को ही प्रिय, आत्मा में प्रियत्व का उपादान करेंगे और इतर हानम क्रियते, अनात्मा में प्रियत्व को नहीं रखेंगे। इस प्रकार क्यों कहते हैं न विपर्य, विरुद्ध क्यों नहीं कहते? अनात्मा में प्रियत्व रख करके आत्मा में प्रियत्व का त्याग ये क्यों नहीं कहते हैं? इस प्रकार पूर्व पक्ष का शंका। टीका में आत्म प्रियस्य उपादानम अनुसंधानम, इतरस्य अनात्म प्रियस्य हानम अनुसंधानम। आत्म प्रिय उपादान और अनात्म प्रिय हान, ये जो दो शब्द हुआ उसका अर्थ कहते हैं। आत्म प्रिय उपादान अर्थात आत्मा का अनुसंधान करना है, अनात्म प्रिय हान अर्थात अनात्मा का अनुसंधान नहीं करना है, अनात्मा के बारे में ज्यादा नहीं विचार करना सोचना। उसका विपर्य, क्योंकि पूर्व पक्ष पूछता है कि आत्म प्रिय का ग्रहण करे और अन्य का त्याग करे, ऐसा क्यों, उसका विपरीत क्यों नहीं करेंगे, अनात्म प्रिय को क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? विपर्य अर्थात अनात्मनी पुत्रादौ अभिनिवेशेन आत्म प्रियस्य अनुसंधानम इति विभाग। विपर्य शब्द का अर्थ हो गया ये, अनात्म में अनात्मा पुत्रादौ उसमें अभिनिवेश करके, अभिनिवेश नव टिप्पणी दे दिया, अभिनिवेश प्रेमणा, अभिनिवेश शब्द का अर्थ होता है दृढ़ आग्रह। तो अनात्मा जो प्रिय पुत्र आदि होते हैं उसमें दृढ़ आग्रह करके आत्मा प्रिय जो है उसका अनुसंधान, उसका चिंतन नहीं करना, ये हो गया विपर्य। तो पूर्व पक्ष पूछता है इसमें क्या तर्क, इसको कहते हैं विनिगमना। विनिगमना का क्या लक्षण है? अन्य तरह पक्षपात नहीं, एक तरह पक्षपात नहीं, अन्य तरह का ना, एक तरह, एक तरह, एक तरह पक्षपात नहीं। युक्ति भी निगम। टीका में युक्तिलेशं दर्शयितुम अनंतरवाक्यम अवतारयति। युक्तिलेशं दर्शयितुम, थोड़ा सा इसमें तर्क है, क्योंकि आत्म प्रियत्व को क्यों ग्रहण करना है, अनात्म प्रियत्व को क्यों त्याग करना है, युक्ति दिखाते हुए आगे वाक्य अवतरण करवाते हैं भाष्य में। उच्यते स यह कश्चिद् अन्यम् अनात्म विशेषं पुत्रादिकं प्रियतरम् आत्मनः सकाशात् ब्रुवाणं ब्रूयात् आत्मप्रियवादी। स यह वो जो कोई भी कश्चिद्, यह का अर्थ यह कश्चिद् कोई भी, यह कश्चिद् ऐसे क्यों कहा गया, एक नंबर टिप्पणी कहते हैं आत्मप्रियवादित्वस्य दुर्लभ्य द्योतनाय इदम्। आत्मप्रियवादी दुर्लभ है ये दिखाने के लिए, तो आत्मा ही प्रियतम पदार्थ है, बाकी सब तो ऐसे ही, तो ये दुर्लभ है, इस प्रकार के कहने वाले पदार्थ दुर्लभ, बाकी किसी के साथ कोई संग नहीं, अर्थात तो मम पदार्थ तो होना ही नहीं चाहिए। जहाँ अहम भी आ जाता है, शरीर के अंदर जितने हो गए वहां में अहम होता है, उसके साथ भी प्रियत्व बुद्धि आत्मत्व बुद्धि न हो, और शरीर के बाहर जो है मम जिसको कह देते हैं उसमें तो प्रियत्व बुद्धि कपड़ा बदलने से पहले बदल जाना चाहिए। भगवान वाष्यकार तो शरीर से अंदर अगर है तो कहते हैं ये साधक है, शरीर से बाहर भी कुछ पदार्थ और है ये साधक नहीं है वाष्यकार भगवान का दृष्टि से। उच्यते स यह कश्चित, यह कहने का अर्थ, यह कश्चित का अर्थ क्योंकि विरल होते हैं, अन्यम अन्यम अर्थात अन्यम अन्यत्म अर्थात अनात्म विशेषम, अनात्म विशेष क्या है पुत्रादिकम, पुत्रादिकम को प्रियतरम कहेगा, किसके अपेक्षा कहते हैं आत्मनः सकाशात, अपने से पुत्रादिको को अधिक प्रिय कहना, सकाशात ब्रुवाणम जो कहने वाले हैं, ब्रुवाण अर्थात जो कहता है, आत्मा से अन्य को प्रिय बोल करके जो कहता है हो गया ब्रुवाण, तम उस व्यक्ति को ब्रुयात, ये कौन कहेगा कहते हैं आत्म प्रियवादी, जिसको कि स यह कश्चित शब्द से कहा गया, तो ब्रुवाण हो गया जो कि अनात्मा को प्रिय कहता है उसको आत्म प्रियवादी कहे। टीका में यह कश्चित आत्म प्रियवादी स, जो भाषा में दिया ये स यह कश्चित तो अर्थात है यह कश्चित अर्थात आत्म प्रियवादी, आत्मा ही प्रिय है इस प्रकार कहने वाला स। तस्माद अन्यं प्रियं ब्रुवाणं प्रति ब्रुयात्, तस्माद अन्यं तस्माद अर्थात आत्मनः, आत्मा से अन्य को प्रिय कहने वाले के प्रति कहे, कौन कहेगा आत्म प्रियवादी, वक्तव्यं प्रश्न पूर्वकं प्रकटयति, ये जो आत्म प्रियवादी अनात्म प्रियवादी को क्या कहे, वक्तव्यम किम कहते प्रश्न करके बताते हैं भाष्य में, किम आत्म प्रियवादी अनात्म प्रियवादी को क्या कहे, कहते हैं प्रियम तव अभिमतम पुत्रादि लक्षणम रोचति आवरणम प्राणसम रोच प्राप्स्यति विनक्ष्यति इति। प्रियम तव अभिमत, तुम्हारा जो अभिमत, अभिमत अर्थात जो तुम मानते हो प्रिय बोल करेगे किसको, कहते प्रिय पुत्रादि लक्षण पुत्र वित्त इत्यादि को प्रिय कहते हो, वो रोच्यति रोच्यति रुधिर आवरण आवरणम आवरण था प्राण संरोधम प्राप्स्यति, तो उसका प्राण संरोध हो जाएगा, इसका अर्थ कहते विनक्ष्यति मर जाएगा। टीका में आत्मप्रियवादिनी एवं वदति अपि, आत्मप्रियवादी अगर अनात्म प्रियवादी को कहेगा तुम्हारा पुत्र मर जाएगा, अगर ऐसा होगा वो तो जिस किसी को कह देगा तो सभी का पुत्र मर ही जाएगा, तो पूर्व पक्ष अभी कह रहा है आत्मप्रियवादिनी एवं वदति अपि, आत्मप्रियवादी इस प्रकार के कहने पर भी पुत्रादि नाशस्तद वाक्यार्थो नियतो न सिद्ध्यति, आत्मप्रियवादी अनात्म प्रियवादी को कह देगा तुम्हारा पुत्र मर जाएगा, किंतु ये पुत्र मर जाएगा इसी प्रकार तो नियत नहीं है, हमेशा मर जाता है क्या, ऐसे कोई आत्म प्रियवादी किसी दूसरे को कह देगा कि तुम्हारा पुत्र मर जाएगा, उसका वाक्य का जो अर्थ है ये वाक्य हमेशा घटेगा, इसमें तो कोई नियम नहीं है, क्योंकि लौकिक इस प्रकार की नहीं है, कोई किसी को कुछ कह दिया और घट जाएगा, ऐसा हो जाता है क्या हमेशा, तो नहीं होता है, पूर्व पक्ष कहता है पुत्रादि नाशस तद वाक्यर्थ हो नियतो न सिद्ध्यति, निश्चित रूप से होगा वो, ऐसा तो नहीं होता है। इति आशंक्य सिद्धांति परिहार करता है। भाष्य में स कस्माद एवं ब्रवीति, वो आत्मप्रियवादी ऐसा क्यों कह रहा है। ब्रवीति भाष्य में यस्माद ईश्वरः समर्थः पर्याप्तो असौ एवं वक्तुम् ह, अर्थात वो आत्मप्रियवादी ऐसा कह देगा तो ऐसा घट जाएगा। तो पूर्व पक्षी पूछता है कि वो ऐसा क्यों कहता है, तो कहते हैं कि वो ईश्वर है, वो समर्थ है, समर्थता पर्याप्त किसमें पर्याप्त, असौ एवं वक्तुम्, वो आत्मप्रियवादी इस प्रकार के कहने में समर्थ है। टीका में ह शब्द अवधारणार्थ, भाष्य में कहना वक्तुम ह, तो ह का अर्थ अवधारणा, तो वो कह सकता ही है। समर्थ पदार्थ उपरी संबद्यते, जो भाष्य में है यस्माद ईश्वर समर्थ पर्याप्त असौ एव वक्तुम ह, यह ह समर्थ के बाद लिखा देंगे, अर्थात यस्माद ईश्वर समर्थ ह अवधारण अर्थ में वो समर्थ है ही। टीका में तस्माद एवं भक्ति इति शेष, क्योंकि समर्थ है इसलिए कहता है। उक्तम सामर्थ्यम अनुद्य फलितम आह, तो उसमें ऐसा सामर्थ्य है, उसे फल क्या हुआ। भाष्य में यस्मात, यस्मात अर्थात वो कह सकता है उसमें सामर्थ्य है, तस्मात तथैव स्यात, उसी प्रकार के ही हो जाएगा तथैव स्यात। यत तेन उक्तम प्राण संरोधं प्राप्स्यसि, जो आत्मप्रियवादी कहा था कि आपका अनात्मा का प्राण रोधन हो जाएगा, तो प्राण रोधन हो जाएगा। आत्मप्रियवादी छोड़िए, कोई अगर सामान्य व्यक्ति भी कहेगा आपका पुत्र एक दिन मरेगा, तो ये सत्य होगा नहीं होगा, तो होगा, तो इसलिए ये नूतन बात कुछ तो नहीं कहता है। प्राण संरोधन प्राप्स्यति, ठीक है। अथ आत्मप्रियवादिना यथोक्तम सामर्थ्यमेव कथम लब्धम इति आशंका, आत्मप्रियवादी को इसी प्रकार सामर्थ्य कैसे प्राप्त हो गया कि किसी को कह देगा तो वो घट जाएगा। भाष्य में कहते हैं यथाभूतवादी ही स, जो आत्मप्रियवादी है वो यथाभूत ही कहता है, जैसे वास्तव स्थिति ऐसे कह दिया। यथाभूतवादी ही स यथाभूतम वदितुम शीलम अस्य, क्या सूत्र लग गया, यथाभूतवादी सुप्य जातो निनिस्ताच्छिल्य, ठीक है। वो यथाभूतवादी है अर्थात जैसे वास्तव स्थिति हो ऐसा ही कह दिया। तस्मात् स ईश्वरो वक्तुम, इसलिए वो ईश्वर समर्थ वो कह सकता है ऐसा, ठीक है। अथात्म प्रियवादिना यथोक्तम सामर्थ्यमेव कथम लब्धम, अच्छा हो गया। अतो अन्यदार्थम इति अनात्मनो विनाशित्वात् विनाशिनश्च दुखात्मकत्वात् तत्क्रियत्वस्य भ्रांतिमात्रत्वात् आत्मनस्तद् वैपरीत्यान् मुख्या प्रीतिस्तत्रैव अनात्मनि अमुख्या इति भावः। अतो अन्यदार्थम, इस प्रकार की कहोल ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, एषते आत्मा अंतर्यामी, तो आगे अतो अन्यद आर्थम, आत्मा जो है वही है, ऐसते आत्मा जो सर्वांतर है वही आत्मा, उससे जो भिन्न है वो सब मर्त्य है। अतो अन्यद आर्थम, आर्थम अर्थात मरणशीला। इति अतः का अर्थ अतो अन्यद आर्थम, अतः का अर्थ आत्मन, आत्मा से बाकी सब आर्थ है, मरणशीला है, तो आत्मा से अन्य हो जाएगा अनात्मा, इसलिए अनात्मनो विनाशित्वात्, अनाशी अनात्मा जो हो जाएंगे वो विनाशी होंगे, और विनाशिनश्च दुखात्मकत्वात्, जो विनाशी होंगे वो दुखात्मक हो जाएंगे, दुखात्मकत्वात् तत्प्रियत्वस्य भ्रांतिमात्रत्वात्। जो विनाशी है वो दुखात्मक है, दुखात्मक में अगर प्रियतमत्व का उपलब्धि होगी, दुख में अगर सुख की भान हो जाएगा, तो वो भ्रम है ना, वास्तव है भ्रम है। अनात्मा जो है वो सब दुखात्मक है, दुखात्मक में भी प्रियत्व का भान होना कहते हैं भ्रांति मात्रत्वात्, ये तो भ्रांति ही है। और आत्मनस तद वैपरीत्याद, अनात्मा दुख रूप है और उसमें प्रियत्व होने से भ्रांति हो गया, और आत्मा ये दुख रूप है नहीं है, नहीं होने से तद वैपरीत्या ये दुख रूप नहीं है तो ये प्रिय ही है, होने से मुख्या प्रीति तत्रैव, आत्मा में प्रीति तो मुख्या और अनात्मनी अमुख्या, अनात्मा में तो अमुख्या गौण प्रीति। कोई भी अनात्मा पदार्थ में प्रीति हो रहा है तो ये बुद्धि से अगर हो रहा है कि उससे हमको सुख हो रहा है तब तो ठीक है, विवेक थोड़ा जागृत है, किंतु उसको भी धीरे धीरे हटाना है, क्योंकि अगर हमारा बाहर में हमारा सुख का निमित्त रहा और बाहर जो है वो स्थिर रहेगा ना परिवर्तन होगा, इसलिए हमारा सुख का निमित्त हमसे बाहर नहीं होना चाहिए, होगा तो उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, हमसे बाहर बुद्धि है नहीं है, बुद्धि से भी जब हमको सुख मिलता रहेगा तो भी दुख होगा क्योंकि वो भी परिवर्तनशील होगा। केवल जब स्वरूप में स्थिति हो जाएगा अथवा कहीं भी दुख प्राप्त होने का समय में स्वरूप में फिसल पाने का सामर्थ्य आ जाएगा वो आदमी जीवन मुक्त हो जाएगा। जब तक तो वो स्वरूप में नहीं जा पा रहा है वही दुख में घिस रहा है अर्थात प्रारब्ध भी बलवान है। तो ठीक है, विचार हो रहा है फिर भी प्रारब्ध बलवान है वो पीड़ा दे रहा है तो भी ठीक है, वो प्रारब्ध भोग दे दे करके पूरा हो जाएगा, आगे तो सामर्थ्य आ जाएगा कि स्थिति आने से ही वो स्वरूप में हो जाएगा, उसको कोई स्पर्श ही नहीं होगा। समय लगता है इसमें, कितना प्रारब्ध है उसके ऊपर निर्भर करता है, अगर हम चलते रहेंगे सन्मार्ग में वेदांत विचार में प्रारब्ध शीघ्र ही क्षीण हो जाएगा। पक्षांतरम अनुद्य वृद्ध प्रयोगाभावेन दूषयति, पक्षांतरम नौ टिप्पणी देखिए लंबा, ईश्वर शब्दार्थत्व पक्षांतरम, ईश्वर शब्द का अर्थ कह दिया कि समर्थ है, जो आत्मप्रियवादी है वो समर्थ है, ये ईश्वर शब्द को लेकर के व्याख्यान हो गया। अभी ईश्वर ईश्वर शब्द का अभी अन्य अर्थ लेकर के व्याख्यान करते हैं, दिखा करके उसका दूषण करते हैं। भाष्य में ईश्वर शब्द क्षिप्रवाचिनी केचित, ईश्वर शब्द क्षिप्रवाची शीघ्रवाची को ईश्वर कहते हैं ऐसे कुछ लोग कहते हैं। भाष्यकार कहते हैं भवेद यदि प्रसिद्धि स्यात्, अगर लोग में ईश्वर शब्द का अर्थ क्षिप्रवाची है तो ठीक है ऐसा हो। ठीक है, हमें इतना ही अर्थात कोई कहते हैं ऐसा हो, अगर लोग मानते हैं तो चलो भाई हमको कुछ नहीं कहना है। ठीक है, अनात्मनि अमुख्या प्रीति रीति स्थिते फलितम आह, अनात्मा में अमुख्या प्रीति, आत्मा में तो मुख्या प्रीति, अनात्मनि अमुख्या प्रीति रीति स्थिते फलितम आह। तस्माद् भाष्य में अनात्मा में अमुख्या प्रीति, इसलिए तस्माद् उज्जित्वा अन्यत प्रियम आत्मानमेव प्रियम उपासित, तस्माद् इसलिए उज्जित्वा उज्जित्वा अर्थात त्यक्त्वा अन्यत प्रियम, अन्य प्रिय को त्याग करके आत्मानमेव प्रियम उपासित, आत्मा ही प्रिय है उसी का ही उपासना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए अर्थात तो अनुसंधान करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए अर्थात तदाकार वृत्ति होना चाहिए, यदाकार वृत्ति होता है हम कहते हैं कि हमारा अंतःकरण उसी का अनुसंधान कर रहा है, तो अगर आत्मा कार वृत्ति होगी तो कहा जाएगा कि आत्मा का ही अनुसंधान हो रहा है, यही उपासना है, यहाँ उपासना का अर्थ ज्ञान। इसलिए अनात्मा पदार्थ का विचार को छोड़ करके जितना जितना आत्म विषय का विचार हो। अच्छा, यहाँ देखिए पांच नंबर टिप्पणी, छह नंबर टिप्पणी, छह नंबर टिप्पणी का तृतीय पंक्ति में है यतो अंतरतमः प्रत्यक तस्माद्, ऐसा है ना, तो प्रत्यक नहीं होगा प्रत्यंग होगा, क्योंकि जो पुंगलिंग का शब्द होगा अंतरतमः प्रत्यंग ग होकर के आगे तस्माद् रहेगा, प्रत्यंग टिप्पणी, छह नंबर टिप्पणी का तृतीय पंक्ति में यतो अंतरतमः प्रत्यंग तस्मा, नपुंसक लिंग होने से प्रत्यक हो जाता, पुंगलिंग हो जाएगा तो उगितचम से नुम हो जाएगा, नुम होने से प्रथमांत प्रत्यंग होगा, प्रत्यंग के आगे जब त रहेगा गांव को यरो अनुनासिके, तो नहीं, ये तो पूर्व में अनुनासिक है। कैसे इसका यहाँ और कोई सूत्र नहीं लगे? कैसे गुण होगा? हाँ वो हो सकता है, पर में सर नहीं है ना, तो है प्रत्यंग आगे तस्मात, तो इसलिए और कोई सूत्र प्राप्त नहीं है, प्रत्यंग तस्मात इसे हो जाएगा। इसलिए निश्चय यही हुआ कि आत्मा में ही प्रियत्व बुद्धि रखेंगे, अन्यत्र सर्वत्र तो काम चलाओ। सामने में आ गया तो भाई आप बढ़िया हैं, गया तो गया भूल जाओ, फिर दर्पण जैसा हो जाएगा तो जीवन आगे कुछ घट सकता है, और जब तक ये कैमरा जैसा चलेगा वो कोई काम का नहीं, वेदांत तो कुछ घटेगा नहीं। इसलिए दर्पण जैसा एकाकी विचरत विद्वान कुमारिया इव कंकण, तो इसलिए विद्वान अर्थात सन्यासी तो सर्वदा एकाकी रहे, कोई आ गया तो साथ में चलो, नर्मदा परिक्रमा जैसे करते हैं, कितना दिन रहेगा वो क्या पता, कोई दो दिन रहेगा, कोई दो महीना रहेगा, फिर छूट तो जाएगा अंतिम में, ये तो बुद्धि पका रहेगा। इसी प्रकार की जीवन चलना है तो फिर जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। जहाँ कहते ना जहाज, ये जो कहते ना जहाज जब खड़ा होता है, जो कहते ना लोहा का ये जो लंगर कहते हैं, तो हुक डालेगा, हुक डालेगा तो दुख तो होगा ही होगा। इसलिए शिवलिंग को पूजा करना है, विष्णु भगवान का अगर विष्णु भगवान का मूर्ति को पूजा करेगा तो हुक लग जाएगा उसमें, शिवलिंग को पूजा करेगा तो हुक नहीं लगेगा, जितना भी हुक डालो सब इधर उधर फिसल जाएगा। इसी प्रकार के सन्यासी है तो इसी प्रकार के रहेगा। टीका में उपास्ति अनुद्य तत्फलं कथयति, उपास्ति का अनुवाद करके, उपास्ति अर्थात तो पहले कहा जाएगा था आत्मा इत्येव उपासित, यहाँ कहते हैं कि आत्मानं प्रियं उपास्ते, तो अभी उसका दिखाते हैं फिर भाष्य में। स य आत्मानमेव प्रियं उपास्ते, आत्मा एव प्रियो नान्यो अस्ति इति प्रतिपद्यते, अन्यत लौकिकं प्रियं अपि अप्रियमेव इति निश्चित्य उपास्ते चिंतयति। स ह अस्य एवं विदः प्रियं प्रमायुकं प्रमरणशीलं, न है कहाँ निश्चित उपासते चिंतयति, न ह न दे दिया, न ह अस्य एवं विदः प्रियं प्रमायुकं मरणशीलं भवति। जो आत्मा से अन्य को प्रिय मानेगा उसका प्रिय तो रोच्यति, वो तो एक दिन नाश होगा, किंतु तद विपरीत स य आत्मानमेव प्रियं उपास्ते, आत्मा ही प्रिय है उसी का उपासना करता है, अर्थात आत्मा एव प्रियो न अन्यो अस्ति इति, आत्मा प्रिय अन्य नहीं है। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहते हैं दूसरे को भी शरीर मानते रहते हैं, इसलिए ये शरीर को लेकर के प्रियत्व प्रेम ये सब हो गया, राग हो गया, द्वेष हो गया। जब हम अपने आप को मन मानेंगे दूसरे को भी मन मानेंगे, फिर अपने मन में कभी सद्गुण दुर्गुण लेकर के दूसरे का मन का भी सद्गुण दुर्गुण लेकर के, उनका विचार तो बहुत अच्छा है, इनका तो विचार पूरा सूरज जैसा है, शरीर से तो उठ गया जाके फिर मन में लटक जाते हैं, ये सब को भी धीरे धीरे उठ जाना पड़ेगा। आत्मा एव प्रियो न अन्यो अस्ति इति प्रतिपद्यते, ये सब परिश्रम करके उठना पड़ता है, कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बार बार फिर फिसल जाएगा, फिर विचार करेगा फिर क्या कर दिया ऐसा, बार बार विचार करके उठना है। आत्मा से प्रिय कुछ और पदार्थ नहीं है। फिर न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य हो कहेगा इस प्रकार, अन्यत लौकिकम प्रियम अपि अप्रियमेव निश्चित्य उपास्ते चिंतयति। अन्यम लौकिकम, लोक में जिसको प्रिय कहते हैं किंतु ये जो आत्मा को प्रिय मानता है उसके लिए अप्रियमेव इति निश्चित, इसलिए भगवान भाष्यकार प्रश्नोत्तरी में कहते हैं के शत्रवः मित्रवत भाति, के शत्रवः मित्रवत आत्मजात्या, इतने कहते हैं के शत्रवः मित्रवत, तो शत्रु है किंतु मित्र जैसा लगते हैं, कहते हैं आत्मजात्या अर्थात पुत्र वित्त जो सगे संबंधी कहते हैं ये सब मित्रवत भांति है किंतु है तो शत्रु, कहते हैं सब तो अप्रिय है। इस प्रकार के निश्चित्य उपास्ते चिंतयते, किसको आत्मा को, आत्मचिंतन में ही लगे रहता है। न अस्य एवं विदह, इस प्रकार की चिंतन करने वाले का प्रियम, उसका प्रिय कौन है? आत्मा। प्रमायुकम मरणशीलम न भवति, आत्मा कभी मरणशील होने वाला नहीं है। ठीक है, प्रमायुकम इसमें उकम प्रत्यय हुआ, ये अष्टाध्याय सूत्र है। लस पत पद स्था भू वृष हन कम गाम गम कम गम श्रीभ्य उकय, 3, 2, 154। अभी इसमें लस पत पद स्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य उकय, इसमें मिय हिंसायाम नहीं है, किंतु अन्यत्र विधान होने से अन्य भी दृश्यते, इस प्रकार की ले करके तो कह देंगे कि उकय प्रत्यय श्रुति के द्वारा मिय हिंसायाम धातु से भी कर दिया गया। अभी मिय हिंसायाम धातु के आगे उकय होने से आदेश इसको वृद्धि हो जाएगी ना, वृद्धि नहीं होगा, होकर के क्या हो जाएगा? मिनाति मिनोति दिंगांग एच का निमित्त उपस्थित होने पर उनको आत्व हो जाएगा। तो मी को हो गया माँ, माँ के आगे रहा उकय, उकय जो है इत है, इत है, इसलिए माँ आकारांत है, आकारांत होने से आत्व आत्व युक छिणकृत हो, उसको हो गया युक, युग का बचेगा यो, तो हो गया माय, आगे उकय का उक मायुक प्र आगे मायुक धातु, ये मी अहिंसायाम प्रमायुकम, इसलिए प्रमरण शील लिख दिया भाष्यकार, शील लिख दिए क्योंकि जो उकय है ये ताच्छिल प्रकरण में, अक्वे तत्शील तत्धर्म तत्साधिकारीषु किप अभिव्याप्य वहां तक जाएगा, तो 3, 2, 136 से 3, 2, 177 तक है तत्शील अधिकार, ये है 3, 2, 154, तो इसलिए तत्शील अधिकार में ही है, इसलिए भगवान भाष्यकार प्रमरणशील कहते हैं, स्वभाव वाला है प्रमायुकम अर्थात प्रकर्षण मरणशील, किंतु जो आत्मा का उपासना करेगा उसका प्रिय कभी मरणशील नहीं होगा। टीका में अनुवाद द्योतक ह शब्द जो भाष्य में दिया ना द्वितीय पंक्ति में है, चिंतयति न ह अस्य एवं विदह प्रियम प्रमायुकम भवति, जो ह दिया कहते हैं अनुवाद द्योतक, ये वास्तविक घटना ऐसे ही है, आत्मा से भिन्न जो होगा सब तो मरणशील है ही, तो इसलिए वो कुछ नया बात ये नहीं कह देता है, वो तो ज्ञात है, लोगों में भी विचारशीलों को ज्ञात है, इसलिए कहते हैं अनुवाद है। आगे अनुमान देते हैं, प्रियम आत्मसुखम तस्यापि लौकिक सुखवत नाशः सुखत्वात् इति आशंकिते, पूर्व पक्ष कहते हैं जो आत्मसुख है वो भी जो आत्मा को प्रिय कहता है उसके चलते आत्मसुख प्रिय है, तो ये जो आत्मसुख हुआ ये भी लौकिक सुखवत दृष्टांत हो गया, नाशः इसका भी नाश हो जाएगा, तस्यापि नाशः अर्थात अनुमान हो जाएगा आत्मसुखम नाशवत, क्यों? सुखत्वात लौकिक सुखवत अनुमान हो गया, तो हेतु हो गया सुखत्व, सुखत्वम साध्य हो गया नाश नाश, और दृष्टांत हो गया लौकिक सुख, और पक्ष हो गया आत्मसुख, तो पूर्व पक्ष कहते हैं आप जैसे कहते हैं लौकिक सुख नाशवान है इसलिए उसका उपासना नहीं करना चाहिए, आत्मसुख भी तो सुख है तो सुखत्वात वो भी तो नाशवान होगा, इति संकिते सिद्धांत कहते हैं तो निराशार्थम अनुवाद मात्र मात्र विवक्षितम इति आह, अनुवाद मात्र, अनुवाद मात्र 5 नंबर टिप्पणी कहते हैं, अत्र विवक्षितम इति, अत्र वाक्य फलोक्त्या अनुवाद मात्रम अभिमतम तथा च उक्त अनुमाने जन्यत्वम उपाधिरिति भावः, अनात्म में प्रीति नहीं करके आत्मा में प्रीति करना है ऐसा जो सिद्धांति कहा, पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा भी सुख वो भी तो नाश हो जाएगा, सिद्धांत कहता है कि आत्मा में प्रीति करने का बात जो कहा गया ये एक अनुवाद मात्र है, स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक अर्थात अनात्मा तो मरणशील है, स्वाभाविक है, इसलिए आत्मा में प्रीति होना ये स्वाभाविक है। तो ये अनुवाद मात्र हुआ, तो अनुवाद मात्र हुआ तो पूर्व पक्ष फिर जो अनुमान दे दिया, तो सिद्धांत कहते हैं कि ये अनुमान में जन्यत्व उपाधि है। तो उपाधि जन्यत्व अगर होगा, उपाधि का लक्षण साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्व, साध्य व्यापकत्व दृष्टांत में दिखाएंगे। साध्य हो गया नाश, जो लौकिक सुख है उसमें ये नाशत्व रहेगा, लौकिक सुख में नाशत्व रहेगा, और लौकिक सुख में उपाधि जन्यत्व रहेगा, और जो पक्ष है आत्म सुख उसमें हेतु सुखत्व रहेगा, और उपाधि जन्यत्व नहीं रहेगा तो जन्यत्व उपाधि हो जाएगा। तो सिद्धांत कह रहा है आप जो अनुमान देकर के आत्म सुख को विनाशी कहना चाहते हैं उसमें जन्यत्व उपाधि हो गया, और आत्मा प्रिय होने से उपासना कर मतलब चिंतन का योग्य है, ये तो अनुवाद मात्र है, क्योंकि अनात्मा तो मरणशील है, उसका कोई चिंतन व्यर्थ है, इसलिए आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। तो निराशार्थम अनुवाद मात्रम अत्र विवक्षितम इति आह नित्य इति। टीका में नित्य, अच्छा भाष्य में पहले नित्य अनुवाद मात्रम एतद् आत्मविदो अन्यस्य प्रियस्य अप्रियस्य च अभावात्। जो आत्मविद है वो आत्मा का ही अनुसंधान करे, अनात्मा का अनुसंधान न करे, क्योंकि आत्मा प्रिय है अनात्मा प्रिय नहीं है, ये जो सब बात कहा जाता है ये कोई आत्मविद के लिए कोई उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो फिर महत्व नहीं है तो क्यों कहते हैं, कहते अनुवाद है, क्यों महत्व नहीं है, कहते हैं नित्य अनुवाद मात्रम एतद्। क्यों? आत्मविदो अन्यस्य प्रियस्य अप्रियस्य च अभावात्। आत्मज्ञानी को अपने से कोई अन्य में प्रिय अप्रिय का इस प्रकार की उसको बुद्धि ही और नहीं है, ये सब मिथ्या कह करके असत कह करके त्याग हो गया, इसलिए अपने से भिन्न कोई पदार्थ होगा उसमें प्रियत्व को मत रखो, प्रियत्व है तो गौण रखो, उसके लिए आत्मा से अन्य पदार्थ तो सब प्रातिभाषिक मात्र है, तो इसलिए उनके लिए कोई महत्व वाला बात नहीं, तो केवल अनुवाद किया जाता है। ना ऐसा अनुवाद अर्थात लौकिक लोगों के लिए जैसा सब स्थिति होता है ज्ञानियों के लिए ऐसा आरोप करके कह दिया। ज्ञानी के लिए वास्तविक अपने से कोई भिन्न पदार्थ है वहाँ प्रीति है उसको गौण कहो, उसे हटा करके आत्मा में मुख्य प्रीति रखो, ये सब उसका दृष्टि में ही है नहीं, उसका दृष्टि में तो अन्य पदार्थ सब मिथ्या ही हो गए, उसमें गौण प्रियत्व का कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए बाहर पदार्थ में जितना ये प्रियत्व बुद्धि हट जाए। फलश्रुतेर गत्यंतरम आह, फलश्रुति क्या हो गया, ये जो आत्मवादी है उसका जो प्रिय है वो कभी नाश नहीं होगा, ये फलश्रुति है, उसका गत्यंतर भाष्य में कहते हैं आत्म प्रिय ग्रहण स्तुत्यर्थम वा। आत्मा को प्रिय कहना ये स्तुति करने के लिए, क्यों कहते हैं आत्मा उपासना में प्रवृत्त हो, अर्थवाद ये होते हैं, अर्थवाद प्रवृत्त करवाते हैं। टीका में महद ही इदम आत्मप्रिय ग्रहणम यत्तनिष्ठस्य प्रियं न प्रणश्यति तस्माद् अनुसंधान तस्माद् तद अनुसंधानम कर्तव्यम इति स्तुत्यर्थम फलकीर्तनम इत्यर्थ। महद ही इमम आत्मप्रिय ग्रहणम, आत्मा को प्रिय रूप से ग्रहण करना ये महान चीज है। क्यों कहते हैं यत तनिष्ठ से प्रियम न प्रणश्यति, आत्मनिष्ठ जो है उसका जो प्रिय है आत्मा ही है वो न प्रणश्यति, तस्माद तद अनुसंधानम कर्तव्यम, इसलिए आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए। स्तुत्यर्थम फलकीर्तनम, फलकीर्तन क्या है, उसका प्रिय नाश नहीं होता है, अन्य का प्रिय नाश हो जाता है, ये जो स्तुति किया गया कहते हैं ये जो विधि है आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए, उसी का स्तुति के लिए, विधेय का स्तुति करने से प्रवृत्त हो जाते हैं। आत्म विषय का अनुसंधान होना चाहिए, अनात्म विषय का अनुसंधान तो नहीं है। कभी कभी तो विचार करने से लगेगा ये संसारी लोग जो एकदम श्वास रुद्ध होकर के लगे हुए हैं, उनको पता है कल उनका पुत्र मित्र पिता माता कल जिंदे मतलब ये रहेंगे जीवित रहेंगे, बहुत जोर कोई दौड़ रहा है उसको रोक करके थोड़ा पूछ लेंगे, अब जिसके लिए दौड़ रहे वो कल जीवित रहेगा तो कैसा स्थिति हो जाएगा। सोक्रेटिस ऐसा करता था, उसको विष देते जिसको उसको वो कहते ना चक में खड़े होकर के चौराही में खड़े होकर के जिसको इसको पूछेगा, और बड़े आदमी को नहीं सब युवाओं को पूछेगा तो क्योंकि उसका मतलब दृष्टि वही था युवाओं को ही मतलब लगाना, तो युवाओं तो बहुत एकदम बदल गए उसका बात सुनते सुनते क्योंकि उनका विचार शक्ति है तो हो गया, तो फिर उसको ये तो नाश कर देगा एकदम फिर विष दे दिए। बहुत तेज दौड़ने वाला को रोक करके पूछ लेंगे जिसके लिए दौड़ रहा है ये हो जाएगा क्या, तो खड़ा हो जाएगा थोड़ा सोचेगा, किंतु वेदांति कहेगा ऐसा चौराहे में खड़े होकर के मत करो क्योंकि आपको नींद लेने के लिए आगे देंगे नहीं, इसलिए चुप रहो शांत रहो, जान लिया तो शांत रहो। ठीक है, ये द्वितीय हो गया अर्थात ये फल कर्थन क्यों हुआ, पहले कह दिया कि ये तो अनुवाद मात्र अर्थात जो वास्तव घटना है उसको कह दिया। द्वितीय हो गया कि स्तुति के लिए प्रवृत्त हो विपक्षांतरम कहते हैं, और इसका क्यों इस प्रकार की कहा गया, अनात्मा में प्रिय करने वाला जो मरे, अनात्मा प्रिय है तो मरेगा, आत्मा प्रिय है तो कभी मरेगा नहीं, इसका क्यों। भाष्य में प्रिय गुण फल विधानार्थम वा अंतिम पंक्ति में है, प्रिय रूपक गुण फल का विधान करने के लिए। टीका में यो मंदसन आत्मदर्शी, मंदसन आत्मदर्शी दिया कहीं टिप्पणी, अच्छा चार नंबर टिप्पणी मंद आत्मदर्शी, मंद आत्मदर्शी अर्थात तो मंद का अन्वय आत्मा के साथ होगा दर्शी के साथ होगा, आत्मा में तो मंद हो नहीं पाएगा, कहते हैं मंद आत्मदर्शन एवं च, अच्छा जो चार नंबर टिप्पणी आएगा तब देखेंगे और एक रह गया, प्रिय गुण फल विधानार्थम व मंदात्मदर्शिन, अर्थात आत्म विषय का दर्शन जिसका मंद है अर्थात मुमुक्षुत्व दृढ़ नहीं होता उनके लिए कहते हैं प्रिय गुण फल विधानार्थम व मंदात्मदर्शिन। देखिए पहले टीका देखेंगे, यो मंदह सन आत्मदर्शी, मंदह सन आत्मदर्शी अर्थात मुमुक्षु तो दृढ़ नहीं हुआ, संसार से वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ, इसको कहा जाता है मंद। ये विवेक चूड़ामणि में कहे मंद मध्यम अधिकारी, मंद मध्यम अधिकारी भी मुक्त हो सकते हैं अगर गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य में है तो। मंद मंद मध्यम मुमुक्षादि कृपा, गुरु कृपा से भी वो बलवती होकर के फल देने लग जाता है। ये विवेक चूड़ामणि का कोई 17-18-19 यही आसपास श्लोक होगा, ये प्रसृते है फलम ऐसे वहां कहा गया। मंद मध्यम मंद सन आत्मदर्शी अर्थात संसार में मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ नहीं हुआ है किंतु आत्मदर्शन में थोड़ा थोड़ा रुचि आया है, इनको मंद अधिकारी कहते हैं। तस्य प्रिय गुण विशिष्ट आत्म उपासने प्रिय प्राणादि न नश्यति नश्यति इति फलम विधातुं फलवचनम्। जो मंद अधिकारी है अर्थात अभी उसका जगत में थोड़ा सत्यत्व बुद्धि है, इसलिए हमारा ये चलते रहे हम धीरे धीरे श्रवण करते रहेंगे, ये शरीर थोड़ा दिन जिंदा रहे, इस प्रकार की बुद्धि होगा क्योंकि धीरे धीरे श्रवण करते हैं। और जो तीव्र वाला है वो तो कहेगा हम तो कल सुबह तक होना चाहिए, तो ये धीरे धीरे वाला है, तो कहते हैं प्रियम प्राणादि न नश्यति फलम विधातुं फलवचनम्। तो ये फल अर्थात तो उसका प्रिय जो प्राण है वो भी आत्मा में प्रिय तो नहीं रख पाया क्योंकि उसको तो थोड़ा और संसार में सत्य तो बुद्धि है, इसलिए जो प्रिय प्राण है वो इतना शीघ्र नाश नहीं होगा, इस प्रकार की गौण फल विधान करने के लिए वचनम। ननु आत्मानं प्रियं उपासिनस्य प्रियं प्राणादि विद्या सामर्थ्यात् न नश्यति। पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मानं प्रियं उपासिन, जो आत्मा को प्रिय मान करके उपासना करता है तो उसका किंतु प्रिय जो प्राणादि है, उपासना तो आत्मा को करता है किंतु प्रिय तो अभी प्राणादि है, होने से विद्या सामर्थ्या तो उसका प्राण नाश नहीं होगा, उपासना करते हैं तो उसका नाश नहीं होगा। तो जैसे कहते ना हम रोज शिव मंदिर में जाकर अभिषेक करते हैं तो हमारा घर में चोरी कैसे होगा? जैसे बात है ना, पूर्व पक्ष ऐसा ही कह रहा है, हम आत्मा का उपासना करते हैं, हमारा प्राण कैसे नाश हो जाएगा? तो विद्या का सामर्थ्य से ही प्राण नाश नहीं होगा, पूर्व पक्ष कहता है न नश्यति। तथा च मंद विशेषण मंद, आप कह देगी जो मंद आत्मदर्शी वो हमारा प्राण अधिक दिन रहे इस प्रकार की चिंता करेगा। तो पूर्व पक्ष कहता है प्राण अधिक दिन रहेगा इस प्रकार की चिंतन करने से आप उसको मंद कह दिए। उसका प्राण तो अधिक दिन रहेगा क्योंकि वो आत्मा का उपासना करता है, उपासना सामर्थ्य से प्राण तो अधिक दिन रहेगा, वो चाहना क्या जरूरत है? और वो चाहता है कहकर के आप उसको मंद कह दिए, ऐसा नहीं है। तो मंद विशेषणम मंदम, तत्पूर्व पक्ष कहता है आप जो हमको मंद कह दिए, हमारा विशेषण मंद दे दिए, ये मंद है, ये ठीक नहीं है। इति आशंक्य भाष्य में कहते हैं ताच्छिल्य प्रत्यय उपादानात्, न में आकार चाहिए, ताच्छिल्य प्रत्यय उपादानात्। तो भाष्यकार कहते हैं यहाँ प्रमायुको में उकोई प्रत्यय दिया गया जो कि स्वभाव है, तो स्वभाव होने से ये जितने सारे अनात्मा पदार्थ है वो तो सब नाशवान होंगे ही होंगे, चाहे आप कुछ करके उपासना करो। टीका में ताच्छिल्य अर्थे विहितस्य उकोई प्रत्यय श्रुत्या उपादानत्वो भाव हान अयोगात, उपादानात् उपादानात् स्वभाव हान अयोगात् प्रमरणशीलत्व अभाव अपि प्राणादेर आत्यंतिक प्रमरणम अविवक्षितम इत्यर्थ। ताच्छिल्य अर्थ में विहित होता है उकोई प्रत्यय, श्रुति के द्वारा उसको ग्रहण किया गया है, इसलिए स्वभाव हान अयोगाच तच्छिल, जिसका जो स्वभाव है वो रहेगा, स्वभाव का हान नहीं हो जाएगा, होने से प्रमरणशीलत्व अभावे अपि प्राणादेर, प्रमरणशीलत्व अभावे अपि प्राणादेर आत्यंतिक प्रमरणम अविवक्षितम। प्राण शीघ्र नाश नहीं हो जाएगा ये हो सकता है, किंतु आत्यंतिक अप्रमरणम प्राण कभी नाश नहीं होगा इस प्रकार की नहीं है। यहाँ जो मंत्र में कहा गया उसका प्रिय कभी भी नाश नहीं होगा। अगर प्राण को प्रिय मानेगा, जो मंद है वो प्राण को प्रिय मानेगा, कहेगा ये नाश न हो, क्योंकि श्रुति में कहा गया उसका प्रिय कभी नाश नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राण भी आत्यंतिक अमरण वाला नहीं है, उसका भी एक दिन तो नाश हो जाएगा। फिर यहाँ क्या कहा जाता है, कहते मंद अधिकारी के लिए थोड़ा अधिक दिन प्राण रहेगा, ऐसे ही उसका जो इच्छा है, ये थोड़ा एक प्रकार की भी स्तुति हुआ। अच्छा, ये पूरा हो गया अष्टम मंत्र, टीका भी पूरा हो गया। अच्छा, यहाँ टीका में आठ नंबर संख्या देना चाहिए था ना, यहाँ पूरा हो गया ना टीका, भाष्य तो पूरा हुआ और आगे है टीका तदाहु, ना ना वो तो आगे मंत्र के लिए, तो यहाँ टीका भी पूरा हो गया, आठ नंबर यहाँ छूट गया, लिखना है यहाँ, देखिए चार नंबर टिप्पणी। एवं च अत्र पक्षतय प्रदर्शनम अधिकारी त्रैविध्य अभिप्रायण इति ध्येयम्, तीन पक्ष दिया गया, तो ये तीन पक्ष तीन प्रकार की अधिकारी है। प्रथम पक्ष उत्तम अधिकारिणी, प्रथम पक्ष अर्थात आत्मा ही प्रिय है, अनात्मा मात्र से अप्रिय है, तो उसका उपासना छोड़ करके आत्मा का ही ये करना चाहिए उपासना। और द्वितीय हो गया जो स्तुति मानता है, द्वितीय मध्यम अधिकारिणी, स्तुति किसको आवश्यक है, जो सुनने पर भी नहीं करता है, ये मध्यम हुआ, स्तुति किया जाता है उसके लिए। और तृतीय मंद, तेषां क्रमाद आत्मा एव सुख सुख मात्र और पुत्र आदि सुख प्रिय कत्वाद इति। तो प्रथम वाले के तो आत्मा सुख है, और द्वितीय वाले के लिए तो आत्मा सुख मात्र, अर्थात अभी उसमें स्तुति की आवश्यकता होता है उसमें प्रवृत्त होने के लिए, और तृतीय तो पुत्र आदि में भी सुख है, प्राण हमारा रहे तो कहते ना, क्या कहते हैं, पोता नाती ना, नाती पोता, नाती पहले कौन होता है, पोता उसके बाद नाती ना, ना पोता को ही नाती कह देते हैं। पोता, पोता, पोता, पोता, पोता, पोता, पोता, पोता, अच्छा अच्छा बेटी का, अच्छा तो वो सभी देखें, ये इस प्रकार के तृतीय वाले हो गए, ये तीनों के लिए मंत्र हो गए। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं।